Onlara, ortak koştuğunuz ortaklarınızı çağırın, denir. Onlar da çağırırlar. Fakat kendilerine cevap veremezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu? Hidayeti kabul etmiş olsalardı.